50 languages. 54. Sisseostud. Ma sooviks kinki osta. Kuid midagi, mis poleks liialt kallis. Võib-olla käekott. Millist värvi te soovite? Musta, pruuni või valget. Suurt või väikest. Tohin ma seda korra vaadata. Kas see on nahast? Või on ta kunstmaterjalist? Nahast loomulikult. See on äärmiselt kvaliteetne. Ja käekott on tõesti seda hinda väärt. See meeldib mulle. Ma võtan selle. Kas ma saan seda hiljem ümber vahetada? Loomulikult. Me pakime ta kingina ära. Kassa on sealpool.